काल जो एक पाठ में था अभ्युपगम्यते स पाठ है, इसमें आया था कोशो देवो यस्यम विश्वजननी शक्तिर अभ्युपगम्यत इत्यतः। किस किस पुस्तक में अभ्युपगम्य दिया है, अभ्युपगम्य कहे तो देव के साथ संबंध करना पड़ेगा, अभ्युपगम्यते से पाठ है स्वीक्रियते। अभी कहाँ से चलेगा, नहीं पंक्ति पढ़ो प्रथम ठीक है। प्रथमम ईश्वरात्मना माई रूपेण अवतिष्ठते ब्रह्म, माई मायावी रूप से ब्रह्म प्रथमम ईश्वरात्मना अवतिष्ठते। शुद्ध ब्रह्म चिद रूप है सद रूप है, माया संबंध से मायावी होकर के ईश्वर रूप से रहते। सब पुनर्मूर्ति रूपेण त्रिधा व्यपतिष्ठते, फिर मूर्ति रूप से तीन प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होकर के तीन प्रकार रहते, सत्वरजस्तम तीन उपाधि युक्त होकर के। तेन च रूपेण सृष्टि स्थिति संहार रूप नियमनादि कार्यम करोति, करोति का करता ब्रह्म ईश्वर। सृष्टि स्थिति संहार रूप, सृष्टि स्थिति संहार रूप और नियमनादि स्थिति काल में नियमनादि कर्म फल देला प्राणियों को, ये सब कार्य करते हैं। तथा च श्रुति ही परस्य शक्ति द्वारा नियमनादि कार्यम दर्शयति, परमात्मा ही शक्ति के द्वारा नियमनादि कार्य करते हैं, इसको श्रुति दिखाती है। लोकान ईशत ईशनि भी प्रत्यंग जना तिष्ठति संचुको चांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा। इस उपनिषद में लोकान ईशत, लोकों के शासन करने वाले ईशनी भी ईशन शक्ति से, प्रत्यंग प्रत्येगात्मा ही परमात्मा है, जनान तिष्ठति जनान ईशत लोकान, जनान लोकान शासन करता हुआ प्रत्यंग तिष्ठति प्रत्यंगात्मा रूप से रहता है। संचुकोच संकोच हो जाता है, लीट लगाने में सम्यक संकोच हो जाता है, अंतकाले अंतकाले में फिर एक रूप हो जाता है। संसृज्य विश्वा भुवनानी गोपा, भुवनानी सारे विश्व सर्व भुवन के सृष्टि करके उसके रक्षा करने वाले, फिर अंतकाल में रक्षा करते अंतकाल में फिर प्रलय होकर के संकोच को प्राप्त कर लेते हैं, एक रूप हो जाते हैं। ईशनि भी का जननी भी परम शक्ति विरीति विशेषणार्थ ईशनि विद्या ईशत ईशनि भी ईशनि है जननी भी परम शक्ति भी परमाशक्ति से ही करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वर शक्ति से ही करते हैं। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्म शक्तय इति स्मृते परम शक्ति भृति पर देवताना ग्रहणम। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्म है ब्रह्मन ब्रह्म शक्तय प्रधाना, ब्रह्म की शक्ति में प्रधान यही है ब्रह्मा विष्णु शिव, यही शक्ति रूप है, शक्ति से युक्त होकर रूप धारण करने से ब्रह्म की परमात्मा की शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव। परम शक्ति भृति पर देवता नाम ग्रहणम, परम शक्ति कह करके ये पर देवता है ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका ग्रहण यही शक्ति रूप है। तृतीय व्याख्यान हो गया देवात्म शक्ति सगुण निगुणाम का, अथवा कह करे चतुर्थ व्याख्यान यहां से देवात्म शक्ति मिति देवस्य आत्मा च शक्तिश्च देवात्मा शक्ति यस्य परस्य ब्रह्मण, परब्रह्म के देवता च आत्मा च शक्तिश्च देव आत्मा शक्ति जिसकी है परस्य ब्रह्मण। अवस्था भेदा ये तीन अवस्था है, परमात्मा रूपे आत्मा रूपे शक्ति रूपे। ताम प्रकृति पुरुष ईश्वराणाम सर्वभूताम ब्रह्म रूपेण अवस्थिताम परात्परतराम शक्तिम कारणम अपश्यन, यही कारण ध्यान योग से अनुगत होकर के कारणों को देखा, देवात्म शक्ति देव के आत्म स्वरूप शक्ति पहले कह गया था, अभी कहते हैं देव आत्मा और शक्ति तीन ही ब्रह्म के तीन अवस्था है। प्रकृति पुरुष ईश्वर नाम, ईश्वर है देव, आत्मा है पुरुष और शक्ति है प्रकृति, प्रकृति पुरुष ईश्वर नाम। स्वरूप भूताम इनके स्वरूप ही देवात्मा शक्ति ब्रह्म रूपेण अवस्थिताम, ब्रह्म रूप से स्थित वही प्रकृति पुरुष ईश्वर अवस्थिताम परात परतराम शक्ति, पर से भी परतर है शक्ति, सब कार्य के कारण है पर उसके अपेक्षा पर है शक्ति, कारणम अपश्यन ये कारण हुआ। तथा च त्रयाणाम स्वरूपभूतम प्रदर्शयिष्यते, दिखाएंगे श्रुति दिखाएंगे तीनों का स्वरूप, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। भोक्ता भोग्य और प्रेरक ईश्वर, भोक्ता है पुरुष, भोग्य है प्रकृति, प्रकृति कार्य और प्रेरिता ईश्वर है, इनको जान करके सर्वं त्रिविधम ब्रह्म एतत् प्रोक्तम, ये सब कुछ त्रिविध ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष ईश्वर है, त्रयम यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। त्रय मेरा बिंदते आगे क्या ब्रह्मम, ब्रह्म में तथे ब्रह्म क्या कि मे इसी उपनिषद में है एक त्रय मेरा बिंदते ब्रह्म में तत् ब्रह्म इति मकरांतम ब्रह्म एतु माम मधुमतु माम इति वत चांदस, चांदस प्रयोग है ब्रह्म ब्रह्म मकरांत जिया है, ब्रह्मन से तो नकारांत है, ब्रह्म में तथा नहीं होगा तो छांदस प्रयोग है, ऐसे प्रयोग हुआ वेद वैदिक प्रयोग, यदा त्रयम ब्रह्म एतत् त्रयम विन्दते प्राप्त अनुभव करता है स्वगुणे निगुणाम, स्वगुणे के ब्रह्म परतंत्र ही ब्रह्म परतंत्र गुण प्रकृति आदि विशेषण ही रूपादि भी निगुणाम, ये ब्रह्म के अधीन प्रकृति पुरुष आदि विशेषण से निगुढ़ाम उपाधि से निगुढ़ाम उपाधि के द्वारा छिपा हुआ है छिपु ही शक्ति। तथा च दर्शयति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही परमात्मा देव है सर्वभूत में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा सर्वभूत के अंतरात्मा एक ही है। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम, दुर्दशम दुखे न दर्शन से दुर्दर्शन, दुख में तो दुख नहीं थोड़ा प्रमाद आदि त्याग करके परिश्रम करने पर प्रयास करने पर दर्शन होता है, प्रमाद से सरल से नहीं होता है। गूढ़म अनुप्रविष्टम ये गूढ़ छिपा पाए बुद्धि रूप में प्रविष्ट स्थित है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यवन, बुद्धि रूप गुहा में स्थित जो जानता है स्वस्मृत सर्वान कामान सीपचित सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ये वसंतम न विजानांति देवा, यही आत्मस्वरूप में होता हुआ भी उसको नहीं जानते हैं, इंद्रिय विषय नहीं कर पाती है देवा इंद्रिया, इति श्रुति अंतरम यह कारणानी इति पूर्ववत, यह कारणानी श्लोक में आया, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुतानि अधितिष्ठति, और ये आगे पंचम व्याख्यान है। अथवा देवात्मनो द्यतनात्मनः प्रकाश स्वरूपस्य ज्योतिषाम ज्योतिरूपस्य प्रज्ञान घन स्वरूपस्य परमात्मनो जगद उदय स्थित लय नियमन विषयाम शक्तिम सामर्थ्यम अपश्यन, देवात्म शक्तिम अपश्यन, देवात्मन अद्यतनात्मक है प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म, ज्योतिषाम ज्योतिर ज्योतियों के भी ज्योति है, प्रज्ञान ज्ञान घन स्वरूप पर ब्रह्म उसकी शक्ति है, जगत उदय स्थिति लय नियमन विषयाम शक्ति, उदय उत्पत्ति स्थिति और लय प्रलय और स्थिति काल में नियमन विषय करने वाली शक्ति सामर्थ्यम अपश्यन, यही ऋषि लोगों ने ध्यान करके देखा, यही कारण है स्वप्न निगुणाम स्व्यष्टि होते ही सर्वज्ञ सर्वे शित्रित्व आदि भी निगुणाम, सब अलग अलग रूप है स्वगुण सर्वज्ञ सर्वे शित्र सर्वशक्तिमत्व ये सब धर्म से गुण से छिपा हुआ अच्छा दीता है। तत्त विशेष रूपेण अवस्थितत्वाद स्वरूपेण शक्तिमात्र अनुपलभ्यमाना, विशेष कार्य रूप से रहने से उसका जो स्वरूप शक्ति रूप से उपलब्ध नहीं होती है। तथा समानांतर वेद्याम शक्ति दर्शयति। शक्ति प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अन्य प्रमाण से अनुमान से कार्य को देख करके अनुमान करते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न त समस्या व्यतिग्रस्त दृश्यते पराश शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च तस्य कार्यम करणम च न विद्यते। कार्य नहीं, करण नहीं, देह नहीं, इंद्र नहीं, न त समस्या अभ्यतिग्रस्त इसके समान कोई नहीं, अधिक भी कोई नहीं। पराश शक्ति अधिक तो प्रश्न है, तो भी समान कोई नहीं कहेंगे तो अधिक हो सकता है, तेजे अधिक भी नहीं। अस्य पराशक्ति विविधा अनेक प्रकार श्रुति में कही गई शक्ति स्वाभाविक ही अनाधिकाल से ज्ञान बल क्रिया से ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया सब कुछ स्वाभाविक ही है। अनादि इति समानम अन्यत व्याख्या है। कारणम देवात्म शक्ति मिति प्रश्न परिहारे। कारण क्या है? देवात्म शक्ति ये हुआ, जगत का कारण देव के आत्मशक्ति है। ये पक्ष भेदा प्रदर्शिता ते सर्वे संग्रहिता। इसमें जितने पक्ष थे कहे काल स्वभाव आदि सबका संग्रह हो गया। ये कारण देव के आत्मशक्ति है। उत्तरतर सर्वेशा प्रपंचनाद अप्रस्तुत से प्रपंचन युगाद प्रश्नोत्तर दर्शनाच। आगे सब पक्ष को विस्तार से कहेंगे। जो प्रस्तुत नहीं, जिसका कथन प्रकरण नहीं है, उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, प्रपंच नहीं होता है। आगे विस्तार करते हैं। इसे सब कुछ इसमें संग्रहित हो गया देवात्म शक्ति कह करके। देवात्म शक्ति हो क्या है, काल स्वभाव नियता सब उसमें संग्रहित हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर दर्शनाच प्रश्न का उत्तर है। इसलिए यहाँ जो देवात्म शक्ति सगुणे निगुणाम कह दिया, खाली माया ही कारण, बाकी सब पक्ष का खंडन नहीं है। आगे विस्तार करेंगे तो देवात्म शक्ति करके सब प्रश्न उसमें सब विकल्प का संग्रह हो गया। आगे प्रश्न का उत्तर है। समास व्यास धारण से च विदुषा मिश्रत्व। समास व्यास धारण प्रश्नोत्तर पहले संक्षेप से कह करके फिर विस्तार करते हैं। यहाँ देवात्म शक्ति प्रश्न उत्तर दे दिया संक्षेप से, उसका ही प्रपंच करेंगे। इसलिए आगे जो प्रपंच करेंगे सब इसका ही प्रपंच होने के कारण आगे सब अन्य अन्य पक्ष के लिए कहेंगे। इसे देवात्म शक्ति शब्द से सारे विकल्प का संग्रह हो जाएगा। समास संक्षेप व्यास विस्तार संक्षेप विस्तार ये प्रतिपादन शैली है। कुछ कहने से संक्षेप से कह दिया, उसका विस्तार करो। संक्षेप से कहकर विस्तार कर समझ लिया यही कहना चाहते हैं, नहीं तो क्या कहना चाहते पता नहीं चलेगा। विस्तार करते करते कहाँ बोलते बोलते बोलने वाले भी कई कई भूल जाते हैं, इतने विस्तार करने लगते हैं तो बोलते बोलते बोलते फिर दूसरे कुछ बनने लग जाते हैं। कुछ कहना शुरू करते हैं फिर इधर उधर बोलेंगे। सीधा पहले उसको बता दो, उसके बाद उसके बारे में विस्तार करो। वो नहीं कह करे क्या क्या वहां गया था, वो उसको मिला, उसके बाद वहां गया, उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसे कहते कहते फिर दूसरे कहीं चले गए। इसलिए शैले संक्षेप संक्षेप से कह दिया, उसका फिर विस्तार करो जितने फिर कैसा आया, क्यों गया, कहाँ गया, क्या गया, कहो पहले कुछ घटना जो बोलना है बता दो। ये शास्त्र में भी क्या कहना चाहते कह करके फिर विस्तार। ये विद्वान को इष्ट है, बुद्धिमान को ऐसे ही व्यवहार में भी ज्यादा लंबा नहीं करके जो कहना है संक्षेप से कह दे, उसके बाद जरूरत है तो फिर जो बोलो। तथा च उत्तम इष्टम ही विदुषाम लोके समास व्यास धारणम। समास व्यास धारणम विद्वान को का देखा गया लोक में संक्षेप और विस्तार पर, तो संक्षेप कहकर फिर विस्तार करते हैं। तो अंत में फिर उपसार कर दे सार। तथा च श्रुत्यंतरे सकृच्छतस्य गोपामिति पदस्य व्याख्या वेद श्रुतेव प्रदर्शित। अन्य श्रुति में गोपामिति पद की व्याख्या विशेष रूप से श्रुति से में श्रुति में देखा गया व्याख्या विशेष। अपश्यन गोपामित्याह प्राणावे गोपा इति। अपश्यम देखा गोपा, गोपा क्या है, प्राणावे गोपा, प्राण रक्षा करती है। अपश्यं गोपाम इत्याह असो वा आदित्य गोपा इति। गोपाम अपश्य जो कहा गया वो गोपा कौन हुआ? अशोभ आदित्य गोपा, वो आदित्य ही गोपा है, वो पालन करने वाले रक्षा करने वाले गोपा। अतः कस्मात उचित ब्रह्म इति आरंभ, ब्रह्म क्यों कहते हैं? बृहति बृहति तस्मात ब्रह्म, स्वयं व्यापक सबको बढ़ाता है सृष्टि करता है, इसे कहते परम ब्रह्म इति। इसी प्रकार व्याख्यान करते हैं ब्रह्म का अर्थ, सकृत ब्रह्म पद से निमित्तोपादान रूपेण अर्थभेद श्रुति दर्शित। एक ब्रह्म शब्द आया उसका निमित्त कारण उपादान कारण कह करके अर्थ विशेष दिखाया। इसी प्रकार समास व्यास शैली से व्याख्यान किया जाता है। तो देवात्म शक्ति में सगुण निगुणाम यही कारण रूप से ध्यान करके ऋषियों ने देखा। इसकी शंकरानंद व्याख्या देखना तृतीय श्लोक है ना, कितने मन न च असंग उदासीन से अशापि कारणत्वम, शुद्ध ब्रह्म असंग उदासीन कारण नहीं हो सकता है। इति अवश्यम अस्मिन्नेव कारणे केनचित् अतिशयेन भवितव्यम् इति वाचनिकं विचारं कुर्वन्तोपि यदा न निश्चयवन्त तदा ते ब्रह्मविद विचारगता ध्यान युगानुगता ध्यानं जगत्कारण चिंतनं तच्च योगः तत्परत्वं तस्मिन् विचारमनुप्राप्त अनुगता जगत कारणत्व निश्चयार्थम अंतर्मुखा बभूर्भु इत्यर्थ। असंग उदासीन ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, अवश्यमेव अस्मिन्नेव कारणे, इसमें कुछ केनचित् अतिशयेन भवितव्यम्, कुछ अतिशय होना चाहिए। केनचित् अतिशयेन भवितव्यम् भाव प्रयोगन से केनचित् किसके द्वारा, ऐसा नहीं, कुछ अतिशय होना चाहिए। कश्चित् अतिशय भवे केनचित् अतिशयेन भवितव्यम्, कर्तृप्रयोग करके कैसे करेंगे? कश्चित् अतिशय भवेत् कर्तरी केनचित् अतिशयेन भवितव्यम्, भवितव्य प्रत्यय भाव में अकरुणात्, कुछ अतिशय होना चाहिए। इति वाचनिकं विचारं कुर्वन्तो भी, शब्द से विचार करते हुए भी यदा न निश्चयवन्त, निश्चय नहीं कर पाए, निश्चय नहीं हुआ, तदा ते ब्रह्मविदो विचारगता ध्यान युगानुगता, विचार में स्थित होकर के फिर ध्यान योग में अनुगत होगी, ध्यान करने लगे। ध्यानम क्या है? ध्यान का अर्थ जगत कारण चिंतनम, ध्यायी चिंताएं धातु से बनता है ध्यान चिंतनम। हाँ, पहले बहुत मन में चिंतन होता है, रोकने के लिए चित्तवृत्ति निरोध कहा गया। वृत्ति बहुत है तो एक विषय चिंतन कठिन होता है, पहले वृत्तियों का निरोध करने के लिए, विक्षेप की निवृत्ति करने के लिए चित्तवृत्ति निरोध करना। निरोध करते करते यदि सब वृत्ति निरोध कर दे तो तंद्रा लयावस्था आ जाएगी थी, इसलिए लयावस्था में नहीं रहना। ध्यान करते करते कोई सही से हो जाते हैं निद्रा, बड़े खुश हो जाते, आज बड़ा ध्यान लगा, कुछ हुआ नहीं, सो सो करके आरंभ करते ही बहुत कठिन से मन इधर उधर भागता है, तो एकाग्र करना कठिन है, पहले बाहर से हटाना। इसलिए हटाने के बाद जो लय अवस्था है, मांडिको कारिका में क्या, लय संबोधयेत चित्तम, लय अवस्था है तो चित्तम सम्यक बोधयेत, बोधन कराए, ध्येय में लगाए चित्त को, ध्येय कोई है उसका चिंतन करना है ध्यान, खाली मन खाली कर रहना नहीं। हाँ, वृत्ति बहुत से खाली करने के प्रयास से करते हैं, किंतु बिल्कुल खाली हो जाना, शून्य हो जाना नहीं। तत्त्व प्रत्येकतानता प्रत्येक लगातार चले, लय संबोधय चित्तम, चित्त को संबोधन कराए, और चित्त को ध्येय में लगाते समय चित्त दौड़ जाता है बाहर, विक्षिप्तम समेत पुनः, चित्त में विक्षेप हो जाता है, फिर समय बाहर छटा करके लक्ष्य में लगाए, तो ध्यान होता है चिंतन। यहां ध्यान क्या क्या, जगत कारण चिंतन, क्या जगत का कारण है, इस अभिप्राय से ध्यान चिंतन करने लगे, यही ध्यान है। शास्त्रार्थ विचार करते समय भी ध्यान हो जाता है, कभी ध्यान करने के लिए बैठते हैं एक घंटा, मन भागता रहता है, दौड़ते सारा ब्रह्मांड, एकाग्र करना कठिन होता है। और जब शास्त्र चिंतन करते हैं, विषय चिंतन शास्त्र में कोई शब्द अर्थ उसके युक्ति श्रुति अर्थ व्याकरण हो न्याय हो उसके माध्यम से अर्थ चिंतन करते हैं तो पता नहीं चलता है, एक घंटा मन लग जाता है, वो भी ध्यान है। एक श्लोक लिया, उस श्लोक का क्या अर्थ है, गीता के एक श्लोक लिया भगवान इसमें क्या कहते हैं, एक एक पद का अर्थ लिया, वाक्यार्थ को लिया, क्या अभिप्राय है, इसे विचार करना, ये भी ध्यान होता है। इसके द्वारा भी चिंतन ध्यान होता है। सब छोड़कर खाली बैठी जन मात्र से आंख बंद करके इतने नहीं, ध्यान चिंतन लगातार चले प्रत्येकतानता। तो ये जगत कारण चिंतन भी ध्यान है, तत्व योग, ये योग है। लक्ष्य कोई ध्येय, ध्यान के विषय को कहते ध्येय, ध्येय का चिंतन लगातार चले, बीच में विक्षेप नहीं हो, बीच में मन भाग जाता है, वही ध्यान को कहा योग। तत्पर तुम तत्पर होगी, तस्मिन विचारम अनुप्राप्ता अनुगता, विचार करने लगे जगत कारण क्या है, जगत कारण तो निश्चयार्थम अंतर्मुखा बाबू, जगत कारण क्या है निश्चय करने के लिए अंतर्मुख होगी, बहिर्मुख होने पर स्मरण नहीं होता है, मालूम है। यहाँ सूत्र कोई लगा व्याकरण में, बहिर्मुख है तो याद नहीं, सूत्र याद है किंतु वो स्मरण नहीं होता है। व्याकरण पढ़ने पर सूत्र को तो कंठस्थ करना पड़ता है, अर्थ भी समझना पड़ता है, अभ्यास करने पर समय पर उपस्थित तो होता है, अभ्यास नहीं करेंगे तो उपस्थित तो नहीं होता है, तो लगता है कहाँ टी कहाँ आ गया, टी क्या है, चाह का स्मरण होगा अश्चुंत्यादि टी है, यदि अभ्यास करे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो कहाँ आया था कहाँ आया था, ये कोई प्रत्यय सूत्र आ गया तो आया तो था कहाँ आया था, स्मरण नहीं होता। अभ्यास करेंगे तो किस तरफ सूत्र है पुस्तक में, बाएं तरफ या दाएं तरफ, ऊपर या नीचे, ये सामने दिखना चाहिए, कहते समय तुरंत निकले पुस्तक निकाल सकते हैं किस तरफ कैसे से। कोई एक पुस्तक में बार बार पढ़े तो सूत्र पढ़ते पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसे रह जाता है, इस तरफ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर है, नीचे है, ऊपर है या बीच में, ये पता चल जाता है। कितने निकालेंगे, एक साथ निकाल देंगे बिल्कुल निकल जाएगा अभ्यास होने पर, नहीं तो कोई सूत्र तद्धित प्रकरण का शुरू से ढूंढते रहेंगे, संधि प्रकरण में कहा मिलेगा, किस तिंगंत में कई आया सूत्र, यथा प्रक्रिया में स्त्री प्रत्यय में सूत्र बोलते पता चलना चाहिए, तभी ढूंढना चाहिए। तो अभ्यास करने पर ऐसे हो जाता है, तो ध्यान लग जाता है इस प्रकार चिंतन करते समय लगातार अभ्यास। तो व्याकरण में कंठस्थ करना, अर्थ समझना और अभ्यास करने से उपस्थित होता है, अभ्यास नहीं तो उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार चिंतन है, यही ध्यान करने लगे क्या है जगत कारण क्या है, चिंतन करने लगे। ऐसे प्रकार इस सूत्र में ये शब्द में क्या लगा, सूत्र क्या प्रत्यय है, क्या प्रकृति है, सूत्र क्या है, सूत्र का अर्थ क्या है, ऐसे विचार करने पर भी ध्यान होता है, ये भी ध्यान है। अंतकर्ण मुख अंतर्मुख हो जाना, बहिर्मुख होने पर सूत्र कंठस्थ होने पर भी स्मरण नहीं होता है, अंतर्मुख होने पर होता है। इसलिए ये जगत कारण क्या है निश्चय करने अंतर्मुख, अंतर्मुखम ये शांति अंतर्मुखा, इंद्रिय के मुख बाहर है, अंतर्मुख हो गए मतलब इंद्रिय के बाहर दौड़ना है उसको रोक करके मन को अंदर लगाने लगे। क्या है संस्कार बहुत है अंतकरण में, जब अंतर्मुख होते तो संस्कार उद्भूत होता है, कुछ निश्चय होता है, बहुत शक्ति है मन में, अनादिकाल से कितने जन्म में कितने साधन भजन किया है, सब स्थित है सूक्ष्म से है, थोड़े प्रयास करने पर दिमाग उसमें लगाए तो कोई संस्कार फिर उद्भूत होता है, सब उसमें प्रकट हो जाता है। यही ध्यान करने लगे, बड़ा साधन है मन इधर उधर से हटा करके चिंतन करने पर फिर समाधान हो जाता है। ऐसे ऋषि मुनियों को सब वेद सब सिद्धांत का भान हो जाता। कोई भी ध्यान करने पर लगातार चिंतन करता है तो उसको ऐसे भान हो जाता है, अंतर्मुख हो गए। तत्व अपश्यन, अंतर्मुख होने पर फिर देखा दृष्टवंत, क्या देखा, किम देवात्म शक्तिम, देवात्म शक्तिम अपश्यन। किम प्रश्न है, उसका उत्तर देवात्म शक्तिम, ऐसे व्याख्या करते समय संस्कृत में से प्रश्न उत्तर कर कहते हैं, उसका देवात्म शक्ति की व्याख्या है, देवस्य आत्मनः शक्ति देवात्म शक्ति, आत्मा का विशेषण देव है, द्युति अर्थक द्योति, क्रीड़ा विजिषा व्यवहार द्युति, द्युति दीप्ति अर्थ प्रकाश अर्थक है, देवस्य का तो स्वयं प्रकाशस्य, जो प्रकाशमान हुए देव है, स्वयं प्रकाशस्य आत्मनः देवात्मनः शक्ति, देवस्य आत्मनः शक्ति, आत्मा है क्या है, आनंद आत्मना, आनंद रूप है जो आत्मा है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप, उसकी शक्ति है। शक्ति को अविद्या भी कहते, मायादि शब्द अविद्या ताम, अविद्या माया, कहीं प्रकृति, कहीं अक्षर, अक्षर भी शब्द से कहते हैं, अव्यक्त भी कहते, विभिन्न शब्द से कही जाती अविद्या। इदानी मत दुर्बोधत्म अस्या माया दुर्बोध है, उसका बोधन ज्ञान बड़ा कठिन है, स्वगुणे निगुणाम, स्वगुणे निगुणाम स्वे ही स्वकीय गुणे ही, स्व स्व का तो स्वकीय गुण, अपने जो गुण है, गुण क्या है, माया में तीन गुण है, सत्वरजतम शुक्ल लोहित कृष्ण रूपयी, सत्वरजतम भी शुक्ल सत्वगुण सत्व शुक्ल है, रज लोहित है रक्तवर्ण है, तम कृष्ण है, इसमें आएगा तीन शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्ण, तीन गुण से निगुणान, तीन गुण तो माया में हमेशा ही है, अभिव्यक्ते निगुणान, तीन गुण जब अभिव्यक्त हो जाते हैं तब वो कारण छिपी हुई हो जाती है, त्रिगुणात्मक माया है, तीन गुण जो अभिव्यक्त हो जाते प्रकट हो जाते हैं, कार्य ही दिखता है कारण नहीं दिखता है, गुण अभिव्यक्त होने से कारण माया निगुढ़ाम तिरस्कृताम तिरस्कृत छिप जाती है। अल्प बुद्धि भी अगम्याम इत्यर्थ, ये अभिप्राय छिपना क्या है, तंतु रखा था पट बन गया, पट दिखता है तंतु नहीं दिखते, तंतु छिप गए, छिप गए वही पट में तंतु ही दिखते हैं, किन्तु अल्प बुद्धि वाले पूछते तंतु कहाँ गई, ये तो पट है, ये कपड़ा कहाँ से आ गया, तंतु कहाँ गई, जब पट में तंतु है क्या, हाँ जिस तंतु से पट बन गया वो पट जब देखते तो तंतु दिखेगा, तंतु ही है, किन्तु पट पट करते तंतु कहाँ गई, तंतु तो बड़े बड़े लंबा लंबा थे कहाँ गई, अल्प बुद्धि भी रहो गम्यान। इसी प्रकार माया का कार्य सत्वरजतम त्रिगुण, तीन गुण का कार्य दिखता है, माया कहाँ है, तीन गुण ही दिखते, तीन गुण का कार्य दिखता है, माया नहीं दिखती, अल्प बुद्धिवीर अगम्या, थोड़े विचार करने पर निश्चय हो जाता है ये सब कार्य दिखता है उसका कारण है। देवा इति वा पूर्व पद परिच्छेद, देवात्म शक्ति जो दिया, देवा आगे आत्मशक्ति, देवा अलग पद है, पूर्व पदे परिच्छेद है सीमा, पूर्व पद में सीमा, देवा अलग पद है, देवा देवा का था प्रकाशवंत बुद्धिमंत, प्रकाश वाले बुद्धि वाले विद्वान सब वही देवा, तो देवा विसर्ग का लोप हो जाएगा, भो भगव अभो अपरो से रू हो करके लोप साकर से लोप हो जाएगा, रुको भोभस यह होगा, रुको यह होने पर यह का लोप सारा लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद देवा में आ आत्मशक्ति में आ, अकथन में सवर्ण दीर्घत प्राप्त है, किंतु वहां पूर्वोत्तर सिद्धम लोप साकल असिद्ध होगा तो दीर्घ नहीं होना चाहिए, संदिष्ट छांदस नहीं होने पर भी ऐसे वैदिक प्रयोग छांदस प्रयोग करते, छांदसी भव छांदस संधि हो गई, नहीं होनी चाहिए लोक में। देवा आत्मशक्ति, येतनो ब्रह्मविद दृष्ट शक्तिराश्रय विशेष कारणानि ब्रह्म शब्द अभिधेयत्वेन संकितानि निखिलानि सर्वाणि अनुक्तानि चतानि प्रसिद्धानि कालात्मयुतानि कालादिने पुरुषांतानि कालात्मसहितानि अधितिष्ठति। कारणम अधितिष्ठति एक चेतन ब्रह्म विदृष्ट शक्तिराशय ब्रह्मविद दृष्ट शक्तिराशय ब्रह्मविद भी दृष्टा ब्रह्मविद दृष्टा ब्रह्मविद दृष्टा चु शक्तिश्च इति ब्रह्मविद दृष्ट शक्ति शक्तिराश्रय ब्रह्मज्ञानियों ने जो शक्ति को देखा तो शक्ति का आश्रय है चेतन ब्रह्म। आश्रय भी और विषयश्च आश्रय और विषय शक्ति अविद्या अज्ञान है उसका आश्रय और विषय। ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का एक आश्रय होता है कि विषय होता है। ज्ञानम किस विषय का ज्ञान है मालूम है? ज्ञान कहेंगे तो किसका ज्ञान है? रूप का ज्ञान है या रस का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है या शास्त्र का ज्ञान है या क्या किसका ज्ञान है? विषय की अपेक्षा है। घट घटम पश्यामि ज्ञान का विषय क्या होगा? घट। ज्ञान का आश्रय होता है ज्ञाता, जो जानता है वो ज्ञाता है। ज्ञान का विषय घट है, ज्ञान का विषय घट है, अज्ञान का आश्रय घट है? नहीं, आश्रय घट नहीं, विषय घट है। आश्रय चैत्र जो दिखता है, आप दिखते तो आप आश्रय है। ज्ञान का एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। घट विषय का ज्ञान का आश्रय चैत्र ज्ञाता, ज्ञान का आश्रय ज्ञाता होगा, ज्ञान का विषय ज्ञेय होगा। ज्ञेय और ज्ञाता एक है? नहीं, ज्ञेय अलग ज्ञाता अलग होता है। जिस प्रकार ज्ञान का एक आश्रय और विषय हुआ, इस अज्ञान का भी एक आश्रय और विषय है। अज्ञानम घटम न जानामि, अज्ञान है। अज्ञान का विषय क्या है? घट। कोई घट को देख रहा है, जो आप घट को देखते हो तो सब लोग घट को देखते हैं ना? कोई नहीं देखता है। आपको दिखता है, किसको नहीं दिखता है? जिसको नहीं दिखता है वो घट के ज्ञाता है, अज्ञानता है। वो अज्ञान का विषय क्या है? घट। अज्ञान का आश्रय क्या होगा? अज्ञानता। आपके लिए घट ज्ञेय है, ज्ञात है, उसके लिए अज्ञात है। तो अज्ञाता हो गया और व्यक्ति जो नहीं जानता है। अज्ञान का आश्रय हुआ अज्ञाता, कोई व्यक्ति जो घट को नहीं दिखता है वो अज्ञान का आश्रय। और अज्ञान का विषय क्या हुआ? घट अज्ञान का विषय या ज्ञान का विषय हुआ? आपके ज्ञान का विषय जो जानता है उसके ज्ञान का विषय, जो नहीं दिखता है उसके। तो अज्ञान का विषय हो गया घट, आश्रय हो गया अज्ञाता। किंतु ये जो ब्रह्म में अज्ञान है, अज्ञान का आश्रय हो गया ब्रह्म। अज्ञान का विषय क्या होगा? ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ है विषय होने के लिए? कोई भिन्न विषय नहीं, वही ब्रह्म ही विषय है। किसका अज्ञान है? ब्रह्म का अज्ञान। जैसे घट का अज्ञान है, इस प्रकार रज्जु का अज्ञान, रज्जु के अज्ञान से आपको सर्प दिखता है, रज्जु विषय का अज्ञान। अज्ञान का आश्रय क्या है? रज्जु है अज्ञाता, जो रज्जु को नहीं देखता वो आश्रय है। विषय क्या है? रज्जु। ब्रह्म में जो अज्ञान है उसका विषय भी ब्रह्म है, आश्रय भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से बिना कोई है ही नहीं। अज्ञान का विषय क्या होगा? ब्रह्म। ब्रह्म विषय के अज्ञान से ही जगत दिखता है। रज्जु के अज्ञान जिस प्रकार सर्प रूप से बन जाता, परिणत हो जाता है, ब्रह्म का अज्ञान ही जगत रूप से परिणत हो गया। ये अज्ञान किस विषय का अज्ञान हुआ? ब्रह्म विषय का अज्ञान। वो रहेगा कहाँ? अज्ञान कहाँ रहेगा? ब्रह्म में ही रहेगा, ब्रह्म से बिना कोई ही नहीं। तो अज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है, विषय भी ब्रह्म है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। आश्रयत्व भी ब्रह्म में है, विषयत्व भी ब्रह्म में है। यहाँ वाचस्पति मित्र कहते हैं जो भामतिकार बहुत बड़े विद्वान गृहस्थ थे, बहुत बड़े विद्वान है, वो कहते हैं अज्ञान जिसमें रहता है वो ब्रह्म क्या होगा, वो तो जीव है। अज्ञान का आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म है। अज्ञान का आश्रय वाचस्पति क्या कहेंगे, जीव, और विषय ब्रह्म। विषय ब्रह्म इसमें कोई मतभेद नहीं है, ब्रह्म विषय का ज्ञान विवरणकार भी प्रकाशात्मयति भी मानते हैं और वाचस्पति मित्र भी मानते हैं। विवरणकार मत वाचस्पति मत में थोड़ा भेद है। विवरणकार तो कहते हैं अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है, वाचस्पति कहते हैं अज्ञान का आश्रय जीव है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई जीव अत्यंत विलक्षण है क्या, ये नहीं। तो उसको जीव शब्द से कहती, क्योंकि अज्ञान जब उसमें रहता है वो जीव हो गया, जीव नाम से व्यवहार करते हैं, एक ही चेतन है। तो यहां कह दिया अज्ञान ब्रह्म का आश्रय विषय दोनों है, ये मुख्य सिद्धांत है। क्योंकि जीव कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए कह दिया शक्तिर आश्रय विषयश्च। आश्रय और विषय कौन है, चेतन, यश चेतन शक्तिर आश्रय विशेष कारणानि। ब्रह्म शब्द अवैधत्वेन संकितानि निखिलानि, सारे कारण को कारण का आश्रय है चेतन ब्रह्म। कारणानि सर्व, जितने कारण रूप से संकित है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, काल स्वभाव इत्यादि की शंका हुई थी द्वितीय मंत्र में। सारे कारण के निखिलानि जो कारण रूप से संकित है, सर्वाणी सबका अधितिष्ठति एक, सबको नियमन करने वाला है चेतन। सारे कारण रूप से संकित सब ब्रह्म में आश्रित, ब्रह्म से नियमित है। सर्वाणी कौन से क्या हुआ, अनुक्तानी च। सर्वाणी कौन से, सबका नाम नहीं लिया, कुछ नाम लिया। सर्वाणी कदन जो नहीं कहेगी उनको भी लेना, निखिलानी अनुक्तानी च। उक्त अनुत जितने कारण रूप से कहेगी, सबका आश्रय सबका नियामक है चेतन। तानी प्रसिद्धानी, वो तो प्रसिद्ध है द्वितीय मंत्र में कहेगी कालात्मयुक्तानी, काल आत्म से युक्त, कालादिनी पुरुषांतानी, काल से लेकर के पुरुष कर्ता भोक्ता पुरुष जीव तक कालात्मयुक्तानी कारणानी। कालात्मयुक्तानी क्या था, कालात्म सहितानी, काल आत्मा के सहित जितने कारण रूप से कहेगे सबको अधितिष्ठति एक, अधिष्ठाय वर्तते, सबको नियमन करके सबको अपने में आश्रित, सब सबका आश्रय होकर के सबका नियामक होकर के चेतन रहता है। वो कितने है, एक। एक का अर्थ वस्तु तो भेद शून्य, वस्तु तो भेद नहीं। कल्पित तो जल यदि रहेगा मरुभूमि में तो वस्तु तो जल का अभाव होगा, सुनना चाहिए, बीच में बात नहीं करना। कल्पित जल जहां रहेगा वहां वस्तु तो जल का अभाव हो सकता है, जल रहेगा अभाव होगा, अभाव होगा, वास्तव जल रहेगा ना, नहीं थोड़ा नहीं। इसी प्रकार यहाँ वस्तु तो भेद शून्य, वस्तु तो जो भेद शून्य है उसमें वास्तव भेद रहेगा ना नहीं, वस्तु तो भेद शून्य में वास्तव भेद नहीं रहेगा, कल्पित भेद रह सकता है, कल्पित भेद है। भेद से माया अनेक रूप अपि, माया से अनेक रूप, वास्तव एक है, माया से अनेक हो सकता है, एक वास्तव माया से अनेक अज्ञान के कारण कल्पित अनेक रूप। अच्छा माया से जब अनेक रूप हो जाएगा तो एक रहेगा, ज्यादा नहीं बनना प्रश्न हो या नहीं बनना, अनेक रूप हो गया तो माया से एक रहेगा क्या, हाँ इतने कहो एक रहेगा। मरुभूमि में जल की कल्पना बहुत हो जाएगी तो मरुभूमि सुखी रहेगी या गीली रह जाएगी, एक एव इत्यर्थ। माया अनेक रूपोपि, अनेक रूप माया से होने पर भी एक एव, यही चेतन है निखिलानि अभितिष्ठति एक। सारे कानून से जो कह गए सबका नियामक चेतन है। आगे देखो भाष्य, एवं तावत देवात्म शक्ति यह कारणाने निखिलानी कालात्मना युतानि अधितिष्ठति एक, ये मंत्र में कहा। सब ध्यान करके दे देवात्म शक्ति कारण, और जो कारण को सबका आश्रय करके रहता है, सबका आश्रय होकर के रहता है, सबका नियामक एक ही, इति एकस्य अद्वितीयस्य परमात्मनः स्वरूपेण शक्ति रूपेण च निमित्त कारण उपादान कारणत्वं मायित्वेन ईश्वर रूपत्वं। एक ही चेतन है अद्वितीयस्य परमात्मनः, एक है अद्वितीय है परमात्मा है, स्वरूपेण शक्ति रूपेण च, स्वरूपतः परमात्मा निमित्त कारण, शक्ति रूप से उपादान कारण है, माया से उपादान कारण है, स्वरूपत शक्ति रूप से भी निमित्त कारण उपादान कारण तम, उसमें आ गया निमित्त कारण न है, वास्तव नहीं माया से निमित्त कारण तो उपादान कारण तो आ गया, मायित्व ईश्वर रूपत्वम, माया भी माई माया युक्त होने से ईश्वर रूप भी हो गया, शुद्ध चेतन ईश्वर रूपत्वम कस्मात मायित्व माया से, वास्तव वास्तव ईश्वर रूपत्व ब्रह्म में है माया से है, देवात्मत्वम सर्वज्ञत्वादि रूपत्वम, वो देवतात्मा तो है भी सर्वज्ञ है, तो सर्वशक्ति रूपत्व सब रूप माया से, अमायित्व सत्य ज्ञान आनंद आदित्य रूपत्वम, माया के बिना ब्रह्म सत्य रूप हो रहेगा हैं, माया के बिना माया नहीं तो ब्रह्म रहेगा, अमायित्व सत्य ज्ञान आनंद अद्वितीय रूप है, स्वरूपत माया को छोड़ देंगे तो सत्य ही है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म अद्वितीय एकमेव आदित्यम, समास है न श्रुत्यर्थाभ्याम अभिहितम, कौन सा समास है, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, समास का अर्थ संक्षेप, संक्षेप से श्रुत्यर्थाभ्याम अभिहितम, श्रुति शब्द से और अर्थ से भी कहा गया, अर्थापत्ति से श्रुति अर्थाभ्याम अभिहितम, श्रुति अर्थ को लेकर शब्द और अर्थ के द्वारा यही कहा गया, एक ही चेतन ब्रह्म है, माया रहित हो तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है, माया जितो होने पर निमित्त कारण उपादान कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर आदि रूप हो गया माया से, इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति, तम एव सर्वात्मा हुई सर्वात्मा, उसको दिखाती श्रुति कार्य कारण और अनन्यत्व प्रतिपादन है न, कारण जो ईश्वर है कार्य उससे अतिरिक्त नहीं है, उपादान कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं होता है, उपादान कारण मिट्टी घटों का, मिट्टी के बिना घट कहाँ रहेगा, घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार सर्वज्ञ ईश्वर से अतिरिक्त कार्य है ही नहीं, सारा जगत जो दिखता है वासुदेव सर्वम, कारण ही सब कुछ है, भ्रांति से अन्य रूप से दिखता है, एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है माया से, वासुदेव एक वचन वासुदेव सर्वम, एक वासुदेव परमात्मा ही सर्व अनेक रूप से दिखता है, वासुदेव एक है अनेक है, नाम रूप वाला है नहीं, शुद्ध ब्रह्म नाम रूप रहित है किंतु नाम रूप वाला दिखता है, जितने कार्य प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न जो दिखता है नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम है मिथ्या, सपने में नहीं होने पर भी हाथी दिखता है कभी वो सत्य है ना, मिथ्या है, यदसत भाषमानं तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत, नेह नानास्ति किंचन श्रुति कहती यह ब्रह्मणि नाना किंचन नास्ति, ब्रह्म में अनेक है ही नहीं, श्रुति कहती दिखता है अनेक है नहीं दिखता है, नहीं होने पर भी दिखता है तो उसका नाम मिथ्या है, वाचारम्भणों का श्रुति कहेंगे कार्य कारण और अनन्यत्व प्रतिपादन है न, कार्य कारण में अभिन्नत्व प्रतिपादन के द्वारा सर्वात्मा का प्रदर्शन श्रुति करती है, वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृत्यु के सत्यम, वाचा वाणी का आरम्भण आलम्बन है, शब्द का केवल एक आलंबन है, कहा जाता है घट विकार है, घट विकार जो कार्य घट है, नाम देय नाम मात्र नाम एव शब्द ही कहा जाता है घट घट कह करके। मिट्टी को अलग कर देखो घट क्या है, तंतु को अलग कर देखो पट कहा है, नाम मात्र शब्द केवल प्रयोग करते मृत्ती का इत्येव सत्य, मिट्टी ही सत्य घट देखो मिट्टी ही मिट्टी का इत्येव कारण ही सत्य है। अरे मिट्टी को देखेंगे तो उसका कारण ही सत्य इति ये दिखा करके अद्वितीय ब्रह्म को दिखाना ही जिसके ज्ञान से मुख्य उसको दिखाने के लिए क्रम से प्रसंगतः बताते हैं। सारे प्रपंच दिखता है किंतु नहीं है, ईश्वरात्मक है, कार्य जितने है मिथ्या है कारण ही सत्य है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा।